غمو قبر دا هر څوک چې راځي وي غما قیامت را روان دي بیا به څه کوي اده مخالف حالت هغه تکبر کوي اپاری باندې ټینګ دي نبی علیہ السلام بارک جرګه کولا مصر اول سر کا تکرے بے سر و چت کا پور کا رشتے ہو قتل پور کا رشتے ہو قتل تکبر والا کار رہے تھے جرگے کے اوگوری میں کیسے خبر ہے اور ایسا کہ اوکو اپا سے روان سو دس سو کر کو لینی تھی قرآن درج کر کے سما اکبر اور سکبر اول حال سچ کر فکر کا ہو وقت درا کندا ہو کر اللہ سما بس بے کندے تری کو سنو بسرا نخوے روان اکڑا یہ تکبر والا خبر ہے تو سب مخلو خبر ہو نہیں قرآن لیکن تشداد جادری اثر کئی یہ اثر نقل کہ پخوان ہونا اوسم اثر کئی شہر جادری میرے دا لیکن قول باندھا اللہ سزا اور کم دس بوئی دا دا تو قرآن کے ہونے تروسو قرآن کے دا خبر نہیں دا تو کیسے رکھ مرا لے دا تروسم قرآن کے وہ تروسو دے مناسب ضرورت نہ رہا لے اسی ضرورت رہا ہے کہ تار لحاظ مانے کفر تفرق سرگن سو قومین سرگن سو صوبائین سرگن سو دنبران و جران سرگن سو وکلان و جران سرگن سو دا تول و سرگن دو سولے چی دو خام خالا کفر بدے مل پاچے کئی آمیر غاولی افوجیلی غاران پر جن سرگن سو ضرورت رہ دا سکنا اس لئے غاری وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ او دا ارکو میو کولو کلا والقمر واللیل اذا ادبر گورین تیاری سپوگ میں راشی جی مرانا شی مرانا بیا ختم سنو تیار راشی مجھے تو سرانا راشی وصبح اذا اصبر انہا علیہ دل کبر نذیر للبشر اللہ اللہ کاننہم حمر مستنفرہ فما لهم عن التذكرة معرضين سجدي خلق لا دي على ولا نبدو دا الله الله يا تيدي بخطي لرا لي قال لي أبو دا الله دي على ولا نبدو دو كنا مخائر كي إجاب نيري بكار يتيني دا كنا دا الله خط وجنه دي كو خبر لأي كيسو كيسو خطر لي قال لي را جمع شو مو كل برا جمع شو أبو يوضنا بوقتي تكي دوائي غا سيئي لي كيسو دمغا بوائي زندو بكيجو بیسے چو خط تقدر گاندے اگر اللہ رب العالمین تب خط تقدر قدر لے فما لہم آئے تذکرت موردین تب اوئے کہ خرم تیری دین کی فرغت من قصورہ کہ غلی تیری دین منظرین قصورہ منظرے بسد ومن قصورت اندخکائینا بل ورید مدائی دے حق کاری دے کنا اگر احتار کو مخکلے دے مخیطے غصی برابر کوئی اگر دے بین گزار کوئی مسلو طرف کی خبروں طرف ہی بوٹی ہے طرف کی وہ ہم لوگ کتاب رکھ رہے تھے وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوى و اہل المغفرة اگر یہ دیاری مناسب اگر یہ بخنے کے توبہ باسن بخیری سورة قیامہ کے من پس سبا دے من پس سبا را روان دے دنیا پا من پس سبا دے وہ پا طول دنیا پس قدی من پس سار را روان دے مجھے سہار را روان میں مجھے تیارے دے لکھرے دے تیارے سرے دے اللہ کتاب قرآن در آرے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكْ پیغمبر اسلام لے کے جند تورول پروگرام در کرو قرآن وحی در اسلام ناوبر جبریل سر ہوئی یہ تیج ہوا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ مَا تُجْدِ مَبَانِ دِهِ لِسَا اجلی بس نہ کر رہے میرے تو بیان کی اس پر خل کو طرف آئی جو دنیا خل کو سو چلو دیتے وقت کے نہ ہو بلکہ ہبو نلا جلا اس کی تلاش پر جنا ہو گئی جدا سامان خرچ کم پیسی ہے جا کر تم پیسی بے سفر وہ تو ضرور آخرا رے ہوتا شروع کرنے والا تین کی چرا چل تو من سے بکار رہتی بخونا تھا رجبان ہی زرین ناظر تم پرتی دن کی الى ربها ناظرا رب طرف تبه جوری اللہ تنہی ربا نہیں کئی دلتا دلخوا تھی کلا انہم ربهم یوم اید اللہ محبوبون سوچنے پر پردی پنہ تحسیر کن اللہ نے اچھنے خون پدہ رکھ دانی باسرتن جمرائی تظنن جو فالد آفا کرا بسرا بدمور کیا تو جی بدمور آمرائی پنجروان جی خیروان یقین دے گا فالا فاقرا ون یقین دے یقین دے گا کہ کوئی لے رہے یہ سرا مال ملا بات ان کی مصیبت اللہ ہمارے پیرے سے دنیا کی کئی دن وہ چوک رہا ہے دم پورا والا کہ دم کے احساس روکی دی پانڈے کا سر گیا اگر سرا نہیں میں نہیں کہنا فلا سب دقا والا فلا کیا انہوں نے کتاب ڈاللہ والا فلا نہ تابے خدا اللہ کی کتاب فلاد بے امتیاز اول منگل دے اول منگل دے پھر نو وقت بچے نہیں منگل راسا بیا بے وقت نہیں بیا بے ہائی آر فورا ہائی آر فورا بھی ایمانیات اول سرگندا ہونا تو سورت دماغ بان گا مطلب نزد کوئی والا فلا نے بھی دن سکاروں کو اسی نے کہا کہنا پکارا لا صدق نمید اللہ کتاب صحیح گا میری سینے گا ولا صلی اللہ نہیں ہوں جو کہیں گا اللہ پہ کتاب بانے عمل عمر کو تو چلتے کس باب دا اللہ کتاب در ہوگی نہیں گانا اگر ہوگی نہیں گڑھ لے تو اللہ کے نوڑے گلے بھی عمل سے نکلی بے اللہ کور کئی سرے کور چلا اور بڑے بڑا بڑا کریا ولی چل اس کو یہ کپڑے سے پھر دارو کو ثم ذهب الى اهله يتمطى تكبرك ذلك يعني ذلك يعني ذلك اخذوك ويجري جاري جاري وانتي جاري وجاري جاري خالي تخذي رحمه يريكي وانتي جاري جداك يا غلوي رخالك نخذي يريكي اخريك اتخذي اتبع لي نوري مين في جبري نوري كده نارين تب ترخي اقلدوك في عمالي تخذي نارين كي ومعلمي لي وكتي خدا كري اي دنيا جي كري كري كري تو فرق نشو والو خلق میں خیلی جو ہوگی پیغمبر علیہ السلام کو انگائی کہ خلق غلامان کو خلق زن کو کی کئی وہ نور کو پاکی کی نور کو پورا کی وہ اس دعوی ہے کہ ماں کو سجدہ ہو تو مدینہ کے لئے دولے عبداللہ ابن عبیل غانا دے گا ہے کہ ماں کو سجدہ ہو کی وہ دے دے پارا لم جانا پکوانے غر دے پکوانے آواز دے یہ تمکتا روک سے روک جائے تو روک سے روک سے تباہ سے تو خیال کے چیرے باسی پرے خیر کی مدا خبر ہوا تو در رسی اور سوا دے گا نتا پوک کم صورت دہر کے عمر دے تیر سو یاد دمائنے تیر سو نہیں سنے سو کرے اب یاد دمائنے زمانے تیر سو اس کار دے نکو یہ کام نیتی کی انما نکم لیا جے اللہ دن بانی مال لگئی یتیمون الطعام على حب مسکینا و یتیما و اسیرا غریب لو اور کئی یتیم لو اور کئی قیدی لو اور کئی کہ مسلمان سو گئے دے اگر کے کافر دے صحابان کو گنار کے مسلمان نہ کہہ دے کنا وہ چت کہہ دے ان کافر اسیرن نو کر مجرم لو اور کئی سمانا مال لگے تو کافروں پہ ضرورت کی لگ گئی کافر دے نہ باج مال لگے کہ مسلمان نے خود بھی مال لگے کنا میرے لوگوں کو دین مائیں یہ اللہ کا رضا پر کر کم ریری ادھر زمینا یوم عبوسا قمطریرا دروازے تنگی تم تنگی والا قمطریرن دیر سرسا دیر اگدا قمطریرن طویلن عبوسا ضیقا بدی ویر یر دو سرا ودی روزی نبچ کہ اللہ دو بدی دی روزینا دو سختی بدی سر سر مو اتوکتو دو بدی سختی دی روزینا ولقاهم نظرا ورک دولتا زوال خائص وہ سرور خوشحالی غزل خوشحالی اور وجود تازہ بدلاور کا جن پنہاری آئے کہ بھائی اور سوری نے جی نے جی اور گنگنا دینے وہ اور باسی نے کہا بل تب کر سا بغیر آوری جسے مانے ہوئے آسے میں خوب لے گئے اللہ سے سوئے چلے گئے پیچھے آپ آگے سی میں اچھا تازہ تو تازہ بانے تو کرونا میاس کے روز کی نیتی رسی اثر وہ تین لوگ کو رہتی مزا جو زنجبیل گرم سے ضرورت تو زنجبیل والا شربت کی سن ہے کہ تو دوار رہے یخو سے ضرورت تو یخو والا غصی نو کران جی عمر گری جی سرا جانے کولے آلا انہا آزا کان لکم جزا دستا سبا جزا ساسو کلاو لرزا واللہ تو قدر دام سایو کم کلاو ساسو دنیا کی اللہ تا درازا کہو رو پارا مشکورا نو قدر کرے سے اللہ یا در کر عظمت تا قرآن نو در لے گل لے قرآن تنجیل انو لگ لگ در لے گل فس در لے حکم ربک حکم در رب قرآن تا ناکام قدر رسا نو منا دونا نو دو مجرمون دونا شکرا اس آس من پکار کے کپور اندڑو مہمنا من بھی اب دیا رہو سہارو دے گا رستے ام سجدوں کا منہ کا تھا جدو کا داد فض انادی تذکرہ داد کامل رسول دین و یاد تو غالنا اللہ تر سب لار مسی سب والے تو کار اللہ دے والمین عبد الرحم عذاب علیما سورت مرسلات کی بیان کے ذریعے سخت را روانی دی اور داغی مثال ہے کہ دینی دی دنیا کو کل تم سی سخت سی عرف ببلا والی اور کل پتہ مدہ مبان دے روان دے فائدہ ہو رسی دا سنت بار انو ہو رہی اور یہ جرا سی المرسلات عرفان اور زور خیت مزوانی دا دینا فلا صفات عرفان مپتے دے الوت امتیاز فن پورتے دے مان الوتل ون ناصرات نصرن اخورون کی دے رحمتین دے اللہ خورول پا خوف مقام فل فارقات فرقن مدیلون کی دے اللہ پا امر باندی بارانو رحمتون لے فرقن کامل بیرول بلتا لگو رو بل دے دیر بلتا دیر تو پہ جلے کی فل ملقیات ذکران مدیلون دے کرات لو بانی ورگون کی دے پندو نصیت کل جلے دا کل سلے دا کل باران دے دا تول نصیت تے او درن دا پارا دا بانی و نو درن دا پارا دے ارولو پچا بانی کانی جتی اوری جن او در دی تا کانی ورل مصور کرے اتو اوری جی پاہی بانی او پمانا دے او نو در آر ارول سوی دا تول دا دلین دے نماتو او دو نلو آقا تا سرکی ورے کی جلالی کی دن کی کامکا نجون کمی سب سوری دا بیا نی یوم الفصل را روانا دا ایوم الفصل دی صورت کی طور پر ذکر کی مدارا روانہ دا دلیلی ذکر کر زمکی تاو گورا اسمان تاو گورا کشتو تاو گورا داشن تاو گورا یاد تاو گورا لا یغنی من اللہ انہا ترمی بی سرال دو زخ جا کان وری او کاری سی سکورتی نی میوی متقیان اللہ پریوان آس فبی ای حدیثن بعد ہو یومنون اوز با پکم خبر بانی ایمان کی صورت نبا کی بیان کے جدے دا دنیا دا ذمہ داری دا پارا دے اسباب تیار کری گی آخرت ذمہ داری لے تیار نہ کا دا دنیا ذمہ داری لے پکار دا ازمکا ازمکا علم نگال الارض نہادان دا دنیا ذمہ داری لے ضرور دا غرونو واخر لرگی ہو گو وخلقناکم ازواجا دنیا ذمہ داری لے مرگر پکار دے جوڑا غائد ہو کہ انسان دے وجعلنا نومکم سباتا دا دنیا ذمہ داری لرستر انہ دم پکار دا نخوف دے و جعلنا اللیل لباسا نصف پکار رچے آرامو کی و جعلنا النار معاشا روز تی پکے کی دا جگداری تا اسبابو کی دا پاس انہ اسمان پکار دے سخت سخ او کلک چی بارنو کی وریی کنس نور پکار دے کی فصل تا گرمی ورسے و حاجن لندی ہو ان کے و انزلنا من الموصرات مان سجاجا بارن پکار دے لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا يوم الفصل كان ميقاتا دا في دين بيان كه لس دي لسو كه كافر مسلمان شريك دي دي رسو عنو كه امريكا و پاكستان شريك دي آر كه تو دي فائدنا و كه نقصان دي شريك را رسي يوراز را رسي جدا بشي اسمان با دا جنت جدائي دا زخ با جدائي تلے با دا جنت جدائی دا زخ با جدائی دا جنت تلے در مکتن دیزا حدیث مبارک کر رہی در مکتن دیزا میدہ او آلا خوش دیئے او دا ایری پرتی دا خور پرتا دا خوش دیئی تیوی در مکتن دیزا آسمان پہ سلے عرص الرحمن آگا پاس ہے پجن کن بانی اپا جہنم بانی دا پاس آسمان واریہ جلان دے بان دیا تلے جس پرت و دور اور جہنو حالت دا سنتا اسمان دا پرانستی جی پکانتا بو آبان غرون با لرکے سی امیسا امیسا تا دے حال بانی پاتے بیا با سچل کئی ما تا معلومی زمان رکنی فبوقو فلن نزیدکم الا عذابا فکیو خون واقلا نزیتو تصور لیکن سذابا اصد دعا ایتنا علی اہل النار ابن کثیر ہوئی دو زخیان با تمہی چی خیر برا سی انتی آوازو سی لن نزیدکم الا عذابا نزلون دوچی اصد دعایتن علی اہل النار سخت صدا دا نیکانو لن تسلی اول پریوانا پریوانی دا حال صدا اللہ دی و جا پاک رجی باندی چسر آجی نزل جنتیان وزا اللہ دا بی دینا وزا اللہ انا انظرناکم عذابا قریبا عذاب لا سلی کلکی بندوینی آتی مرکی کرو ترا سنی وَإِذَا كَافِرِ عَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا اے افسوس چیزو مخاور ہے سعویزم دا سر باز علمان و چدا با خاوری شی دے وہ از خاوری شی کافر نمراد یا ابلیس دے یقینی دا دا کافر نمراد دا ابلیس بچیان دے دا ابلیس منون کیلی یقینی دا ہر یا کو ابلیس شی و قبل کافر دے وہ از خاوری شی دا نور خاوری شو لکا وایا خر زم خاوری شی یا دنیا کے زخاور سے کنت ترابن شیر خاور دخپو دا دائی جہاق دا پیغمبر میں مغلے ہیں دا علمان میں مغلے ہیں دنیکا میں مغلے ہیں خاور سے عزت میں نئے برکت وزارت میں بات سے ہی نئے کنت ترابن دے علمان کئی نظر توسن زان مخاور کوا تو دی دنیا پر کفر زان خاور کنو دا حق دو پارا اور دن دو پارا زان خاور کا سورۃ النازعات سورت بدن اباسی بچانے کو زور اباسی غرقن صاف پٹی گی فرشتے کو زور اباسی رکھا گی اباسی رکھا گی لکا بخاری کو شابانی جو خلاصے گئے تو میں رکھا گے پہلے پل گن سی رکھوش دک سے تین رہ سارا کہ پل گن سی اور پل بھرا پل سی ورنہ سے پاتے نسن اب خوشحال ہو خون کی کامل پہ خوشحال ہو کل فرشتے راجی خوشحال مد دل بسر کی اخروجی آئیے تو نفس طیبہ الی رب غیر غضبان اللہ یعوذ در رب مخیر دی بوجو پاکہ نفس دنیا کی فل جسد طیب راضی کی لئے سنا پہ خوشحال روان دے ندا حالات تر تر روان دی ندا بس چل کئی اس کو تو بیان کہنے دو یقولون آئینا لمردودون فی الاخرہ من دو بیا گردو رسو اپس حالتا الحاصر حالتا رولا کم دو تو گردو رسو ادو غلطا ان پاس دل جنہیں سے انکار دا قیامت ادو کی اصحاشی دا کو نہایت تاوانی دا وینما ایر ذکرتن واحدا نیسا علیہ صلاة والسلام تا اللہ آواز کرو اگر تو مسئلہ ادرو لے اذہب الاخرہ اور انہو طغا مطلب فرعون تو بیان کئی حاکم تو بیان کئی لیڈر تو بیان کئی سیاسی تو بیان کئی دلوتن سرمایہ دار تو بیان کئی انہو طغا فقل هل لك الا ان تزکا سے ضرورت کی جزان پاکی وہ بیان دا قرآن دا قرآن کو اسی پڑی تھی اسی ناولی اسی للی اسی سخائی دا قرآن تو بیان بانی جان پاکتا دا ضرورت تشترے کی تو قرآن تو دان دان پاکی وَعَدِيَ كَيْلَا رَبِّكَ فَتَخْشَا خیم تا تلار رب طرف تا دی فَتَخْشَا نُچے یرے جی نخبل بدنا لارے تو خود را غون مر کذب و عصا او جائے مخلوق را غون کو اللہ صدا ور کرا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِمَنْ يَخْشَا یقیناً پا دی لوئی تاریخی واقعہ کی اپا دی لوئی بادشاہ دا ملکی دعوے کے اور خدائی تو کامل نصیت سبق دیا چالا چوئی رجی دے اللہ نا مانا سو تم دا چاہو کا ستا دور کے ہر فرعون کے ہو اللہ بے اغس دلیل کی لکا فرعون کی دلیل کرو دا سبق ذکر کرو دا موسیٰ بچے سا دا فرعون مخی کا پڑھا گا ادری کا خبرو تو ہوا ہے دنی خبرو تو ہوا ہے خبا تو ہوا ہے اور انہی منی اللہ بے فراغی کی کیلو الحمدللہ دقا سکر دیا اللہ کہ فرعون پر دے دے دلے اللہ رسی دے لیا کرے رسوا کرے گے اچھے سے چاہنے رضا ملے جس سر گینی میں صبح پر ہوگی دے عقود دلیل ذکر کئی یوم یتذکر الانسان ما سا سچری کلی بھی نہ بہت یا چیزی سمیو کرو جہنم تر گندے نہ فرمانی کرے گا دنیا کی جہنم دے کر دے گو آتو چیرے در اولم خامخ کے دلوں نظر افسائے مقام ربی مخامخ کیا تیسی او در دل پا مخدرات کی یا مقام رب دی دو در دل در رب پا دبان دی کہ پسر جور اللہ لحظت تا معلوم دی ازان مانے کی جنب جنب تے دے دے دے دے قیامت با کل رضی را بشی کنا اچرا دا نگا دا کنگا دا وقت میں اتنے اتے کر دی دا اللہ او رسوا او لن را گئے او کدینا را گئے خوار را گئے کدولت من را گئے غریب را گئے او کفرمائے دار را گئے دین دا اللہ ورسو پروا مکوا دا سرمایہ دارو خیال مکوا ادھا غریب ندی فکری مکوا علم راغلو نبی رسلام پہ علمنی مما علمت اللہ ما تو خواہ کانا چا اللہ تا سکو دلی آپ درگبانی نسو دمائے اکرلا اون روان سو طالب روان سو اب اصاو تولا نقد چاولو تندیری تری اکرلا جرگدی خساولو لکسو سر خبر سر تورسو بیا چی با کل دراتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مرحبا بمن عاقبنی فیه ربی ہر کلی دی جسی زلو خوشحالی دا پاغ چا دراتلو پاغ چا بانی طالب بارہ کے اللہ زور مرحبا مرحبا اخلاصا جندہ اللہ رسو پیدا کے دل دباندہ ڈارے تذکرہ اکڑا سم سبیل یسرا دستان دین میرا وقت کرے آپ سب طریقہ میرا وقت کرے چراوتی میرے خلاف شروع کروں اکبر مقبر کی میں نام پا مرد اقبال ہی اگر زرد اما تو اوپر فیدا کہ مڑی کی نظر رکھا خیل ہوئی بیا تو تیسار سے اور دل بھی عربان کی دس دا زنانا تو سفر کے دا اب بچے او شروع کے او سو پتا حالت کی یا تو بل کور کے دا مڑ سو یا سر کے مر سو وہ ادا دفن کے کور تو نوڑی چنیا نکل گئی ہاں وہ بھائی یا تو میرون خوائن گرا گیا دا درد دو جگہ گور یا سنی بٹا کے وہ ادا مل رہے کہ نوست وہ مار دور آگے تنی سے اے دفن کے پلاری میں پلاری میں دفن کی یہ تو زمانے کی اور دا جو دا پروتی را فول بان در رسولی گیا دا دا دا دا دا خیل گی غائمہ با جو رہی امی سر جاتے ہو کتو گورا زمان نمر کا تا سر جاتے کرو چی در کرو گرا چی در کرو امیان آگا با خوا آگا جاتے ہو چی دری کر دے اسی من سر جاتے ہو کو رحمت کی نظر کن لکل امرئ من یوم اذ انسان یغنی ارسل تخفر خلو کو دب دے سو خوشالا اولائک هم الکفرۃ الفجرہ دغو دا دزخیان تک جو زخت چلا علا کافر دا عقیدی بد عمل دا عمال فجرہ الکفرۃ قلوبهم الفجرۃ فی اعمالهم سورة التکویر سریح دا قیامت مبادی دا قیامت پس حالات نر بول سی رنا با نہیں سور بخل سی رنا با پکے نہیں غرون بروان سی تین با نہیں ابلار اعلا قیمتی مال لکہ دلس میں اس ابلار دیو کی دا با بیماری کسی تپوس دا سوکنی سو کولے زندسر با طول خارون ترا غن سی با یرنا با سپیلے اور وقت آئینا در یابون با او خود کولے سی اس اخری زن نفوس زو ہو جات نفون با جتانو سریع ہو جاتے سی ویگل موجود ہے تو سوالات جو اندھی دفن کیسے خبر ہے بہت اپوس رہی الموعود ہے جنہی دا یقینی دا جنہ کو سر ظلم کے دا او حب من دنیا کم اطیب و النساء و جو علت قررت آئینی فی الصلاح ساس دنیا نا زنا طول مینا زور فکر دا دو سر دے اطیب و النساء پاکی صفائی خوشبوئی ادیم نمبر دا بے اثرے کڑا زنانا جنہ کئی دا سے دے سر علی مینہ دا دے سر علی ظلم کی گی دیر جاتے ہو سر کی گی جن دے دے خوالے حق نمہ ملے کی گی زمان مینہ تولا دو سر علی مجھو گو خو زمان ذر سروالے لے کنا کم حدیث کی کم روایت کی کہ خلج کر کئی او حب من دنیا کم سلاس ساسو دنیا نے بدری خوف دی دا نیستے سلاس بکی نیستے رے مجھو دنیا دینا مل دا آخرت خبر ادا اصل روایت تے حد من دنیا کم اطیبا والنساء نو پسیدی قررت آئینی فی صلاح اور وہ ظالی ذکر کرے گے لیکن کوئی سر ظلم ہو جاتے کہ دا الموعودا تو کم جرم بائیں دو شہیدانی وہ جلے سے تو کفر کیوں نو مصر ظلم سے رے تو اسلام کیوں نو مصر ظلم کی دی دن کا نو خود لے کی دی تو خود لے کی دی نو اتالک سے بودا وہ زنانہ کی اسکول انہوں نے ڈاکٹری بچنگ ہے کہ مجھے کے ڈاکٹری کا نصر ہے ڈاکٹری کی بلا دا کہ ڈاکٹر ہو تو سعیم کنی پر ضرگون کی ہے دوری جی ندامی ضرگون جی والی تباہ کر اولی دے غلط کر آپ تیبہ و نیسا کالیج میں جنہ تیرہ ہو چیزے لیکن رضر عالم دسواتنا دا گرد وار روان جی اور دے درور سالے کولا نیس کی دیر تو کتو لیکن کھوڑو کو سبنی جنہ کئی پر گاو نکی جن کو کتر ارے میرے کا برگا مجھ سے بولا ہے اللہ جو خوشحال ہے کنار رہتا ہوں کھولا کہنا کہ زبوں پہ صرف سروار میں مارا گپا شپا زبوں خوشحال ہوں لوگ صحیح کہنا ہے والے یار ابھی تو زموں کا جنی سیوا پر ادے گی زموں پہ جنی سے منگ جو پنجم لوگ پہ گنے نے پوری اسکول کیا پنجموں پر رکھو والی بارہ لاکھ دو ہوگا نہیں تھی دا شور ہو دو سر دا کا سر شور ہو دے ترقی کو ہوئی ترقی کا وہاں یہ ترقی تو پور پہ کہنا یہ ترقی پہ کٹ ہے دا پہ کٹ ہے ترقی تو ترقی معکوس جو تعلیم تصفل طرف تھا پہ کٹ ہے بات گرا روان دی جنہیں کم لگڑی کو مجھے اکارے کو علم او دا تصفل مجھے دا سو وجلی سپوز بچی جنہیں کونہ چور جن دے وفن کیسی ہوئی ڈاکٹری نے تو خود رہنو کارگی کری والی نی سیاسی کری والی نی لیڈر کری والی بے سبلے پہلے ونڈان سر والے بطلے مدد تپوس بچی نہیں کی آگا بلما سر ظلم کرے بے پختون را سر کرے بے پنجابی را سر کرے بے سرمایہ دار کرے بے لیڈر کرے بے ملا را سر کرے بے ظلم عودت سویلت بے ایے دم بین قتلت الموعودہ اما سلد دا حق چہرے تپوس بچی گی جندے دفن کیسے الموعود تو کل قوت ضیعہ المکلف فی غیر ما خلقت لاجلہ ہر قوت و طاقت کہ کم دا پارا پیدا کیسے دا غیر سے تو بل کو لگائی نو داتا جندے دفن کو جب اللہ در کروا دا حق دا ویر دا پارا اگر دی موعود اکرلا حق دے پر نوی ترگی در کئی دی دو دا حق لا غبونی در کلی اولی دو دا حق لا فکر در کلی دا کولو دا حق لا پی در کلی دا حق دا یولو لا لاس در کلی دا حق دا پار کتاب را غستو لا دا طول دا فلس دا پاتکر سی پکار را نوستو قلم در کلی کاغذ در کلی دا حق لی کرو لا اگر کار دی پیمو کن دی دیو طول انا بتا پوکی کل قوت ضیعها المکلف فی غیر ما خلقت لاجله بعض محققین ہوئی انہا کل مسئلت سنحت للخاطر ولم یقید بالکتابا حتی غابت غرائب القرآن میں ہر مسئلہ کہ دیز دکر لا وادی ریدلا اور بیا دی اغزان سر اومی لکلا محفوظ بھی نکلا زائر سر ان اللہ بے گائے کل تپوس کی او دی زائر کلوا دا خطا سکا مانت زمان اکوڑے گئے امانت سے ضائع کرے گئے تپوس بھائی جی کی غرائب القرآن دغا مسئلہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی تفسیر عزیزی کم ذکر کی وہ ہر اگر قوت و طاقت کہ اللہ بندل اور کرے گئے ادے کی دین ازدنے کی دا جواندے دو دکول قابل ہو اور دو برباد کا ضائع کر نتپوس بھائی نہیں عمر امانت تے عمر دے والے خراب کر دے گئے دے والے لگاؤ دس انت دولت امانت تے اولی دے گئے ہو لگاؤ پو امانت تے اولی دے خراب اکر اولی پہ کالو جو لگولا اولی پہ اسکول کا دغبان دے لگولا دکھائی بان دے لگولا یہ ظلم عودت سئلت بے ایے دم بین قتلت تو کم جرم بانی ویلے سے دا قوت و طاقت سچلی کراو اس چلنا ظلم سر سیرے تو دے مانا بانی جکر کی دا دے پن منسیت دپار مخلوق وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ رب العالمین سورت انفطار مبادی شورو دا قیامت یہ سورت کی دا قیامت تذکرہ کی تو بل کی رسو کی نتوجین کی بے شروع کی اسمان کی بہو دوری جی اوبے بے جی مانا ختم بسی پور کی بخور سی دریا گونا کی بہو خود کولے سی ٹول بہو طرف تکے سی قبرونا کی بکر اس پر دے سی بلہ ٹولے سی بہو سیرا تو چت پکے سی وہ بسیار بندہ ماں قدمت واق خارت وان دی رسو کی تلی گری بندہ اولی دوکائی جوڑ کرے چائی انا علیکم لحافظین کرامن کاترین شریفان دی چسکائی متاوئی نے تکیئی نے بیجیتی نے کئی علی کن کی جا غدر لکی دسی روز را روان دا لا تملک نفس اللہ نفس انسیان اختیار بنی سے لرلیو بندہ بالبندل پلار زیلن غیر رولا خدا خان لن خان خدلا پلار مور اولاد لا اس اختیار نہیں سے اختیار پدا رضی اس یو دا اللہ دے انہوں دیا بزار پر سمان نخلاص آئی سورت متصفین اور سوری سورت پر تمہا کئی معظمہ کی اولانے سورت مدینہ منورہ کی معاملات درست کا پول بے کاؤ پول کے بے کمے زیادہ کاؤ تاجرانی کمے زیادہ بے کاؤ دے سرے روک جی روک تبا دی بل نہ درونا خری او بل نسبک ورکائی صحیح دا کنا خو دے سرے مگورا کنا بل نہ درون زال نہ درون تلے ابل نسبک سمانا زال نہ تغامل کائی نبل تداغی خونا نکائی زال نہ خیر خبر مانی درانائی تلے نبل نہ نکلے نو پا بل بانی زان خپا کا کنا تو خو سودا گری تخارتائی خارتون دے سا پجما ورکول دی نی صحیح تلے کنا شیخ ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ لفظ المتفف یتناول التصفیف فی الوزن والکیل وفی اظہار العیب واخفائه بچہ بیان کہ نبد آغا ہوا ہے کی پکی ہی وہ کی پکی نہیں آغا بد ہوا دسانتا وقلت الانصاف والانتصاف کم دبل سرخ کول انصاف کول او کمی کول پہ انتصاف کے دبل نو بدلا رستو کی نو حکم عام دے تو تجارت تو سوداگری خبر سر گندو من آغا سرو والا بل درم سپک وزال لطور درم علا ظنی علائک ولی بانی مداخلت انہو مبعوثون لیا من عظیم لی انہو مبعوثون یدی پور تکیسی لے لو رہے تھا خطرناک اللہ فجار او نیکان اداغو انجام ثم یقال هذا الذی کنتم بی تکذبون لکھ اللہ سغلی کتاب مرقوم یشہده المقربون نیکان لفینین نیکان بچہ تھے کہ مجھے نہ دیکھے نہ نیکان چیتی دے گرسل عمل نیکان دا قرآن خود ذکر ان کی نیز تو قرآن بانے عمل کو ان کی لفی نائم تو کن بانے ناسی اور بیا دا اللہ رحمتینو تو گورا لفی علال ارائیت ناس با تقن بانے یہ خواب الخواب گوری تقفل ملک بات صحیح کی اور کافر دنیا کے سکل یتغامزون نظام الرجیم یتغامزون لیتغام تیرسی عالم بیان کے یہ پیغام ہوتے خلق تو دنیا نہ تو خبر نہیں دے خلق کو تیرے کو آسمان طور سے زیادہ سنتے نسے ہزاری دیتے نظری نہ دیتا ہوتا کہنا دو زخوڑے غد سے نو خوانا زیادہ ذکر دیتی کہ آگا جو بانی سمین راجی دا اللہ دا خسالو دے لگتا با کو دا اللہ نا اللہ دا من دا طول رضا خسالو دے رہا کی انہوں نے کسی سے دا گرے دائی دا ملیان دا سمین دے خبر دنیا وَإِذَا رَأَوْهُمْ یقیناً داری خطا روان وسطن ظالین ہوئی اچھے سوک داغو پر لائی جی ناغا ظالین ملی ہو لیکن سیاست کی دن نسیری اور آغا قانون و طریقہ کار اغیر فلکے دا ناغا ظالین ملی وہ کہ عالم دے خدا دے عالمان بوت ہوئی درد جماعتی دا عالمان نہیں وما رسول علیہم حافظین قیامت کے دو دخیام تبا جنتیان گوری الكفار ما كانوا يعملون سورة انشقاق نیک سو کا عقیدہ درست کا عملوں نیکوں کا ورن اور اتن پڑے کہ عمل سے یہ رہنے کا ہے اسمان و بیل سی وقت جو حکم درد کا ہے زمک ہے وہ راستے سی کی مرتی ہوگی ہوار سی اچھا چیز کی دن آدھے وردی و تخلق وازنت لربی ہوا ہو قد بندہ تم سے کراؤ کو ان کے رب طرف کرے کد ہم کامل کراؤ کول پملا کی مسجد ان کے اثر نگو رکھا کہ ایک بات کہ کتاب پہ کھلا سور کے سو حساب آسان دے کتاب پہ چپلا سور کے لے سو مخطرہ دا ورا آزاری رسو شانا سنے بے تباسم تباسم تباسم او بڑی جلے کی جہنم اولی دنیا کی مستو انہو کانا لا اعنی باللہ انہو بننا اللہ یہور بے خیال ہو کہ دنیا قیامت تو نہیں گر گئی وڑنا اس کو گورے دے تول خلق و عمل دا پتہ بے عمل گئے چلے گئے قیامت میں دا پتہ چلے گئے دا خوبہ یہ دن بختوری کہ دے پہ پہ گئے کہ نیسے ہی سے قیامت پہ کہے سبا میں رضے انہو ظن اللہ یہور فلا اقسم بالشفق دا رنا نہیں تو او پسی کس پر روانہ دا اس پہ ہر طرح گیر کلا وما وسط والقمر عزت تسق سپوگمئی کی پرسول عزت تسق کاملا پرسی دا دلیل لے کہ خامخاتا سپوگ سولے گے تو حال پس دبلا رتنا کل بھی دنیو کل بھی کلب غلط پور پہ گنڈے کلب صحیح کی سو چکا اس والے نمائیں اچھا قرآن تلسے کی نمائی مئی لائف جو دور سر تمہیں کہتا کہ مانا منی نے ضرورت اخلاصا درور جنی جنی واللہ عالم بما یؤمنون ایماندار لهم اجر غیر ممنون عقیدت قرآن عمل پیغمبر لهم اجر غیر ممنون سورۃ بروج کے حالات دم و مینان و طوفان و سخت برازی گورا اور تو سے بغور گول اور تو بیدان گول ایمان میرا اور دیوالت کو بیان بانی ایمان را اور خلق کو آغا علی چین اسو دے غر میں غلاو بچ را گئے دریات تو غور دو بچ چی را گئے بس نور تکلیفونا اے ان سر شو چیرا اللہ لالالے لے اے ما تا سنسو وی لے زما رب دے دے وی بخاون او کتا سما وجنے یہ طریقہ کی جیسی چیوشی ما او در او میدان کی سی خلق کل را گوندی ابیا ما او ولی میدان تا خلق دل را گونداو چی زما حالوین خلق ایمان را گوندی خبر اخو مولین او چی دا خبری که دا خبری که دا تعلیم دا خبری کهی دو خلق با ایمان را گوندی دا سی او کلا او چی غس ایسن گوار چی کوا او نداسی گوی بسم الله رب الغلام دا لک چی کم رب منی دا آقا پا نمبانه کسی خلاصون اویش او ورزی دا آقا پا سجده بانده خلق و چه چه رو میدان که آمنا برب الغلام من ده دی غلام ده دی علک غرب منو دا رب تا تاستی کم رب منه دا عرب منو بانه من زن پا دی بانی من نیسی آمنا برب الغلام پا رب ده غلام دنو بیمان دا داست سیدی زیاده سیدی خلق او نسو ورو بر کرو کرفی اولا بولا تو چه زن که خلق برا خلق ما تا سجده کوای خلاص تا سجده نو که ورطا ورطا ورطا ورطا ورطا دنال بچے گئے کہ یہ نکم سجدہ یہ ضرور پہ در اردوائی ہے اچھے اور تنی جلالا گا بچی تو کتا زرے نسو یو زل دو زلا درے زلا پہ درین زلو تا بچی ہی موری دانگا او دانگا زلو مخو گوا زمان ستا یو مقام دے بچی سرائے دانگل با اللہ قہر زیتا رسے زلو ور دسلن بسو چی حاکم اپو جان چی گر چا چی نسو کمانداران پولی دوبی جاکلو پول دوبی جاکلو بانگامد چونکہ کار اینجا رسید رضی رحم اللہ تعالی بانگامد چونکہ کار اینجا رسید پائیدار سج کہ قہر مارا سی تیس وست دیا زماغ زبرا رہے یہ واقعہ اندسے سو واقعات علمان تاریخ لکلی دی دنیا پر طرفونی کی جدا جسی دی تسر بمدہ کی دی دیتا تیار سا ورطا بمی غرزی اندامون برا نغسی سپوٹا بمی کری دی منظری برابر میرا خلاص ہوئی بے پیلو تیار سا وزال کفی ذات الہ و این جسا یبارک علی و سال سل ممزدئی اللہ دی ماو تاسو پیلو توفیق را کی تو سخت دی کنگی دو دی دین پر نمبانی دی دین دی پارا نو اللہ دی دی پارا را قید کر کلا کہ اگا اور تو چگر بولو شاہد قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود الانبو والا اللہ پول تباہ کری دیا اخت نکلا نو دا کیا رکا کنا بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ قرآن برکتی تختی کی محفوظ انت محفوظ دے دنیا کے غیر محفوظ دے دا اور سوا حفاظت کو دا اللہ دے کتاب کار دے انہوں کو سورة الطارق مطلب سو مطلب یہ داو کل نفس اللہ ان کل نفس اللہ لما علیہا حافظ کیا سر زمان سو کی داران دی ناز بستین دی اگر زین دی یو سا کتا کول پورتا کول لے زمان دے حساب نبار ملی نظر او سر حساب کن اولی نکا اکار کارو کا دا اکار پہ نسبت دور آج رو رو در کم ہر بندہ سرا دا مقرر دی فما لہو من قوت ولا ناصر رسول والی دی پوک دی جار فما حلیل کافرین آم حلیم رو اے گا نمونی کو لدم اور کا خیر دے اللہ وہ سر جوڑی گی سورۃ الاعلیٰ کے عقیدہ اور عمل دعائی ذکر کی عقیدہ ذکر کی سنقرو کا فلا تنسا دین دا اللہ اور سوا سب بے حسن رب کل آلہ پاکی بیان کا دنین دا رب کے غیر چرتے نچدا بیان ہے خبر جی دغی دغی دغی بلا پکیتا نہیں دا غیر اندر فائدت پر آکھی گی سنو قرآن کا فلا تنسا قرآن دیا دیا بدت یا جی کنا دا بدل ہمت توفیق درکم دیم بیان کرا انہو یعلم الجہر وما یخفا اللہ پیجی پہ سرگند رہا چی پچی دا بیان کے خلق کا چچل بوکی نیسر کلی یسرا جنب تبا تلا ریسانی کم بطلو نیسر کلی یسرا انتحانون کی بات آسانی طرف تلا ریسانی کم لازا تاغسی سب سے بزن کمی کم وذکر بیان کون بیان تفہیل لکن بیا بیا خلق تو ہا تو فیدر اسی پندن اسی تو کن رسی یا فر دیلے ان نفاتی ذکر ذکر زمان اس طرح تم خود دیئے کہ فیدر اسی لکن نو دائی ذکر کیلی اولم تنفع اتریخ ہے کہ فیدر نرسی نتیم وایا بیان رسوس فذکر ان نفاتی ذکر تو فیدر اسی سے خیال بانی مطلب تو فیدر پار صورت رسی وہ فائدہ دا متعدی کہ بلتا خیر رسے دینا فائدہ دا زانی و نفسی بلتا میرے سنتا تا فائدہ رسی کنا خیر دیتا کشتے بیان کا بیان اب یا کامیاب تو گلے قد افلح من تذکا آتو کزان خفا کی تاکیدہ من تذکا قالا لا الہ الا اللہ ابن جریر وذکر اسم ربی یاکی من دربی اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تیری کتابوں کی نقل مخکنو دے ابراہیم اور دنسا علیہ السلام صحیح ہونا اللہ تاکہ حدیث الغاشیہ یہ رضا اپنا کون کی نصیبت داری خبر بسر آگل لے پھر جیسے بکراغی پاکی سی خاصی اپن ذلیرا آمیلہ کری دن کی ناصر اپن سر اس کو مانا بدور سی پور نہایت گرم بائی سوری رسیتا منعائی منانیا بے نہایت گرم چنینا چنی بھی چنی اگر کم دین چینی روانی دی دو زخیان و دو وین و غو چینی روانی دی اور دن تو دے چینی دین و دو تو مور کو لے چینی اچھ خل و دو یوم ایدن نائمہ زنی مخونو پا غرہ جبانی بوی نازولی نائمتن تازہ خستا دفتر کراو تو اجر آجیلی جنتین کی او دول تختونا اعلا اعلا اخلاق صحیح کا دین دا اللہ و رسوہ مسئلہ دا دے گا میں دین رسول اللہ سو خوئی میں پکار جسو آجی میں تینا یو دا فلا ینظرون الیلی ذلی کیسا خلقات تو مرونی مرونی توخی جائی بے ناس سے بار توتری نوی پاسا ناغا پاسی اختیج جر کے بے تکی ہر ککڑی بے پا قلال روان دے دقا سنت روان دے اپ مومن بار کو فور دے بار گیر سا نہ رو لے کے گم ہو بے اوخ وان دے برداشت کا بے اوخ وان دے بار یو سا بار سے دے دن کی مواری و فریضا بے اداو کا بے اوخ وان دے جفا کسا سخت و غما بے اوخ وان دے پر لوگا و تند از غم کا ان کے اوخ اوگئی پلاری مانے سرے پانی دا وہ چی سے مڑاوے سے پانی مومی دے سو دا پروسا دا بلتا دا غنو دا گرنڈو ابھی آگے تا سونا لامی اگر خوری علی گیا دے بار ہوری او کم پا خوراک کی پزاروو کی اوخ دے پا دو را بوسو مڑی دی دے یو خرس آتل گران دی مراول ادھے تلو روخان ویل وسان دی شیطانین کے اوخ کی شیطانین اس کرے کل چی پا بدے راشی غزال نا خبر دا جو میرے لرے لطرا گزائی خوچی پا بدے میر آگلے نو دو خمرہ قلار کوئی نشتے اولو کی کاری نیرے دے والا روان دے اب آچا زالا روان دے یہ چنے گوری کولو کے دے کہ راتے زمان خدا غرار دا از دے پا دے روانے از زمان اوک روز دے اسی جوری کی بچے دے نو آگا آگا پا سوٹا چی اگلے پلے روان دے گوانی نہیں کئی نو دو خوان دے ساتھ کم خور ساتھ کم سکل والا ساتھ کہ تمومی ناغا اخرا ناغا لے تیگا موت اب بار کے زمانے سمرہ رازیم اور بار پہ تیار سا سخت کے سورہ دنہ رہتا تیار سا فلا انظروں میں رہے دل کیفہ خلقت نجیر اسمان تک جسم بکت کے شہر نوز عیمت حمت عظم حمت ارادہ قل دن روچت کل کل اسمان اسمان تا گتا نرسی کنا وہ پا پور تا گتا والا اسمان تا پتا برا جی لگی با اسمان تا چکا پتا برا جی لگی با سا اسمان سا کہ تو